af sol over engen, honningbien vil fylde sin kog, og der pusles ved bordet og sengen af den fattigste sisken og små. Og der jubles hele dagen, men mod kvælden bliver alting så tyst. Morgen synger sin sang, det er særen, og mit hjerte bliver voks i mit bryst. Der er sølvklang i mig, bækkens våde, gylden skær gennem aftenen lang. Hver en grøft bliver blomstrende skubbe, langs den kronrige bølgende vang. Disse bølger og de stiger med mit sjæl over solskyens rand. Rundt i verden er dejlige riger, ingen vorsom i mig.